ต่อจากนี้ไปพ่อท่านโพธิรักได้นำเอาหนังสือคนคืออะไรมาคือคักกระดักกระดอกระเดียแทะมาบรรยายให้พวกเราได้ฟังกันในตอนระวังจะปล่อยไก่อัตตาเมื่อวันที่8ตุลาคม2531นะพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ วันนี้เราก็มาฟังธรรมฟังเทศกันต่อนะเราคนคืออะไรมาว่ากันต่อไปอีกนะจะเป็นบทเรียนอันใดกันแล้วแต่เมื่อเราได้เรียนธรรมะแล้วเรามีหลักนะมีหลักของอริยสัจ4เป็นแกนๆมีภาคปฏิบัติที่เป็นโพธิปักขิยธรรมอยู่เป็นหลักแล้วถ้าเราได้เรียนธรรมะจากผู้ที่รู้แท้รู้จริงแล้วท่านบรรยายธรรมะอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จะบรรยายอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ห่างไปจากเรื่องอริยสัจหรอกมันจะโดยอ้อมโดยรอบโดยกว้างโดยเฉียดยังไงก็ตามแต่มันก็จะเป็นไปเพื่อทิศทางที่จะละหน่ายคลายที่จะจับเป้าข้อหาสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงอยู่เสมอเสมอสังเกตเถอะมีปฏิภาณระลึกรู้ให้ดีแม้จะไม่กล่าวชื่อกล่าวนามของอริยสัจไม่ว่าจะเป็นสมุทัยไม่ว่าจะเป็นทุกข์อะไรไม่กล่าวก็ตามก็เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายสิ่งที่เป็นสมุทัยเหล่านั้นเพื่อที่จะพ้นทุกข์ทำความเข้าใจดีๆแล้วจะเห็นอย่างนั้นเสมอนะเรามาถึงหน้า137นะเราได้พยายามวิเคราะห์นามธรรมให้ฟังเป็นปรมัตถ์นะเห็นว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วเนี่ยมันไม่มีสภาพรู้แต่มันเป็นตัวที่ถูกเขารู้และไอ้ตัวที่ถูกรู้นั้นมันก็กลายเป็นรูปนะในบัญญัติภาษาจะเป็นรูปแต่จริงๆมันก็เป็นนามเป็นตัวอาการเป็นตัวอรูปไม่ใช่ตัววัตถุธาตุไม่ใช่มหาภูตรูปไม่ใช่ดินน้ำไฟลมอะไรมันก็เป็นลักษณะอาการที่ในจิตวิญญาณนั่นเองแต่มันถูกจิตวิญญาณของเราอีกทีหนึ่งรู้ในตัวจิตวิญญาณของเราเป็นอาการของเราและเราก็รู้อาการของเรามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการวิเคราะห์วิจัยกิเลสออกซะด้วยซ้ำว่าอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการธาตุรู้อาการอย่างนี้เป็นอาการของกิเลสเป็นอาการของความเสพอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นอาการของจิตแท้ๆที่ทำงานอย่างบริสุทธิ์เราก็จะรู้จิตแท้ๆเป็นธาตุรู้ที่มันทำงานโดยบริสุทธิ์เป็นความนึกคิดเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นคุณธรรมเป็นเจตสิกหลายๆอย่างที่เป็นเจตสิกของคุณธรรมที่เป็นหน้าที่นั้นทำอาการอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็จะมีหน้าที่มีอาการมีประโยชน์ของมันมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่ตัวทำให้เกิดอกุศลมันไม่ใช่ตัวร้ายตัวเลวเราก็จะรู้ว่านี่มันเป็นพฤติกรรมของมโนพฤติกรรมของจิตนะแล้วเราจะต้องศึกษาจากเราเนี่ยเราจะไปศึกษาจากที่ไหนไม่ได้เลยไม่มีให้ศึกษาจะศึกษาได้จากตัวเราของจริงของเราเพราะเรามันที่จะดูอาการของจิตเสมอมีสติสัมปชัญญะเรื่อยๆระลึกรู้ตรวจกายเวทนาจิตธรรมกายเราจะเอาหยาบๆกายกรรมก็ได้วจีกรรมเป็นกายกรรมก็ได้ด้วยหรือกายคือองค์ประชุมของกรรมต่างๆองค์ประชุมของวัตถุธาตุต่างๆก็ได้กายองค์ประชุมของวัตถุธาตุองค์ประชุมของสิ่งแวดล้อมก็เป็นกายเป็นกายโยเป็นองค์ประชุมก็ได้สิ่งเหล่านั้นมันจะมาควบคู่กับจิตมันจะทำงานร่วมกับจิตในฐานะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีกายมีจิตอย่างเนี้ยมันจะนอกไปจนกระทั่งมันก็ห่างออกไปไกลก็ได้มันมีฤทธิ์อย่างไรมันมีผลมีน้ำหนักมีฤทธิ์แรงสามารถจะสืบทอดมาให้เกิดฤทธิ์แรงมาให้เกิดคุณค่าหรือมาให้เกิดโทษเกิดภัยอย่างไรเราก็ศึกษาได้เรียกว่ารู้กายรู้เวทนารู้อารมณ์รู้ความรู้สึก อารมณ์ที่เป็นเวทนาอารมณ์ที่มันเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาแล้วก็มีนัยยะละเอียดอีกว่าสุขอย่างไรสุขอย่างวุปสมโมสุขหรือสุขอย่างโลกียสุขทุกอย่างไรทุกอย่างในขณะที่เรากำลังตั้งตนอยู่ในความลำบากเพื่อเกิดกุศลซึ่งเป็นทุกข์ในมรรคหรือว่าเป็นทุกข์โดยตรงเลยมันเป็นกิเลสแท้ๆรู้ตัวรู้เท่าทันมันหรือไม่ศึกษาจริงๆนะรู้ทุกข์รู้สุขเวทนาเหล่านั้นหรืออทุกขมสุขอย่างพาซื่ออทุกขมสุขหรืออุเบกขาแบบเฉยๆแบบกิเลสแบบฤาษีแบบที่มันชาๆอย่างเมื่อเช้าที่พูดถึงมันงงมันไม่รู้ตัวเท่าไหร่หรอกมันไม่รู้มันเองมันไม่เฉลียวฉลาดมันไม่มีธาตุรู้ที่เป็นญาณทัศนวิเศษอะไรหรือว่ามันวางเฉยแล้วมันก็รู้ตัวในตัววางเฉยของเราด้วยว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์มันเป็นอารมณ์ว่างจากสุขจากทุกข์ของโลกียะจริงๆและเป็นความวางเฉยเป็นอุเบกขาที่มีองค์ประกอบองค์ธรรม5ประการดังที่เคยพูดแล้วพูดเล่ามันก็มีจริงๆนะโดยความรู้เรารู้ตัวเรารู้สภาพนั้นจริงโดยญาณทัศนวิเศษนั้นเราก็รู้ด้วยมีนามรู้อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะจัดแจงเวทนาของเราเมื่อมันยังไม่เป็นฐานอาศัยถือฐานอุเบกขานี่เป็นฐานนิพพานแต่แม้มันจะอุเบกขาอย่างนั้นก็เป็นหลงว่ามันเป็นตัวตนของเราไม่ได้อีกเหมือนกันแม้อุเบกขาก็เป็นอุปกิเลสได้เป็นตัวตนของเราก็ไม่ใช่เราจะเป็นหลงไหลได้เปลืองวันนี้ละอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้ฐานอย่างนี้ยังอยู่กับมันเป็นนิรันดรก็ไม่ได้นะมันก็เป็นอันนึงเป็นอัตตาหนึ่งถ้าเราเองเราไม่ติดไม่ยึดมันไม่ไปหลงไหลได้เปลืองกับมันมันก็เป็นอัตตาให้เราอาศัยเท่านั้นเองไม่ใช่ตัดอัตตาของเราเป็นอัตตาที่เราอาศัยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในความหมายที่อาตมาบอกนี่คุณก็ไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นสิทำอาการนั้นฝึกอย่างนั้นจริงจริงจริงจริงแล้วพอฝึกได้แล้วมันเป็นยังไงคุณก็จะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันยังไม่ได้หรือมันได้คุณจะรู้เองอ่ะมันจะเกิดญาณปัญญารู้ของจริงนั่นน่ะมันจะโกหกตัวเองไม่ได้นอกจากมันไม่รู้ก็คือไม่รู้มันหลงผิดก็หลงผิดมันรู้จริงมันก็คือรู้จริงภาษาอาตมาก็ได้บอกหมดได้อย่างนี้นะอันนี้ลองดูซินี่ที่จริงอาตมาอธิบายไปไกลนะนี่มาถึงหน้า137เนี่ยมันยังไม่มีอะไรมากหรอกแต่อาตมาก็อธิบายล้ำหน้าไปตั้งเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไล่ไปเรื่อยๆอธิบายซ้ำอธิบายซากไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องสำคัญจะเรียนกี่ปีกี่ชาติก็ตามมันก็ต้องเรียนตราบใดที่เราเองเรายังจะต้องใช้มันแม้เราจะเรียนแล้วปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามก็เรียนบัญญัติอีกได้จำให้มันได้แม่นๆจำหลักวิชาจำภาษาจำไม่นอนในนี้ไว้ไปใช้กับผู้อื่นเป็นประโยชน์ผู้อื่นต่อเหมือนกันการเรียนที่เรียนเพิ่มเติมไปโดยที่เรียกว่ามีโลกวิทูเพิ่มเติมมีปรโตโคโสะเพิ่มเติมมีความรู้อะไรอะไรเพิ่มเติมมันไม่เพื่อประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนมันเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็หมดประโยชน์ตนแล้วมีแต่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นจริงๆจึงเรียกพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะหรือเป็นที่พึ่งของโลกอาจจะเป็นที่พึ่งน้อยๆนะไม่ใช่โลกพระโลกกนาถเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามก็เป็นที่พึ่งของโลกจริงๆนะพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าของศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นลองอ่านทวนนิดนึงในหน้า137ทวนพารากราฟที่เราเรียนอยู่อีกสัก2ส่วนธรรมะเป็นนามหมายเอาธรรมารมณ์คือรสที่เกิดจากจิตซึ่งจิตเราก็หมายเอาว่าเป็นความนึกคิดหรืออาการธรรมะจึงเป็นนามของความนึกคิดหรือของอาการนะพออ่านตรงนี้ก็ถ้าไม่ได้ฟังมาแต่ต้นมันก็จะชักเข้าใจยากแล้วนะจิตในสติปัฏฐาน4ตัวนี้จึงคือนามที่แปรสภาพมาเป็นรูปแล้วนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าที่พูดไปแล้วนั่นแหละนะในพูดนี้ก็มันก็เป็นตัวสรุปภาษาสรุปนะสังเกตให้ดีว่าท่านให้พิจารณาให้รู้ชัดจนรู้เห็นเป็นรูปกับนามเท่านั้นสุดท้ายจริงๆแล้วในปรมัตถธรรมมันก็มีแต่รูปกับนามเท่านั้นไอ้รูปวัตถุยาวๆนั้นไม่ต้องไปกล่าวถึงมันแล้วมันก็เป็นรูปแน่ๆอยู่แล้วขนาดเข้าไปถึงจิตมันยังมีรูปมีนามเท่านั้นเพราะนี่เราเคยได้ยินเขาศึกษาธรรมะกันเขาบอกว่าต้องเพ่งเรียนรู้รูปนามอ่านรู้นามเขาบอกเขานั่งสมาธินั่งสมาธิเราก็เห็นรูปนามเห็นรูปนามมันก็ไม่ได้เห็นอะไรเราเห็นอาการนามนั่นแหละรูปนามในจิตนะอาการนามเป็นอาการของจิต สังเกตให้ดีๆนะท่านให้พิจารณาให้รู้ชัดจนรู้เห็นเป็นรูปกับนามเท่านั้นและไม่ได้ให้ไปวุ่นวายเพ่งพิจารณาอะไรที่ไหนนอกไปจากโลกเล็กๆอันมีแค่กายกว้างศอกยาวาหนาคืบที่เรียกว่าชีวิตของเรานี่เลยไม่ได้ให้พิจารณาอะไรเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อไปนอกเหนือกว่ารูปและนามเลยท่านได้อ่านให้แจ้งถึงความวนความไม่เที่ยงความเกิดความดับความแปรเปลี่ยนของอะไรๆทั้งสิ้นทั้งหลายมันก็เหมือนกันหมดคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและท่านก็ให้ย่นย่อลงมาจับแบบฝึกหัดหรือสิ่งที่เรียนกันตรงๆสำคัญนั้นก็แค่กายกับจิตเท่านั้นแหละก็พอนะกายเท่านั้นแหละก็พอท่านนับว่าเรียนโลกทั้งโลกจริงๆนี่ถ้าเราเข้าใจแล้วนะมันเหมือนเรียนโลกทั้งโลกแล้วเรียนแค่กายาวานะกว้างศอกหนาคืบนี่แหละเราเรียนเท่านี้แหละนะถ้าเราเข้าใจในรูปลักษณะของรูปนามซ้อนกันเนี่ยอย่างดีอย่างมีญาณปัญญาแล้วมันเหมือนก็ไปรู้รูปที่มันล้อเลียนกันในโลกเนี่ยโลกลูกหนึ่งกับจักรวาลโลกลูกหนึ่งกับสุริยะจักรวาลในโลกนี้มีวัตถุธาตุมีดินน้ำไฟลมแล้วก็มีคนมีจิตวิญญาณอะไรมันเหมือนซ้อนกันอยู่เลยทีเดียวถ้าเรียนรู้ในรายละเอียดที่ลึกซึ้งเกิดญาณปัญญาแท้แล้วมันจะรู้โลกง่ายขึ้นมากทีเดียวเพราะมันคล้ายๆล้อเลียนกันนะอันนี้อาตมาก็บอกได้แค่นั้นนะเพราะคุณต้องไปเป็นเองเห็นเองนะคุณจะเข้าใจนะมันก็แค่กายกับจิตเท่านั้นแหละก็พอถ้านับว่าเรียนรู้โลกทั้งโลกจริงๆจะพบความเหนือโลกแท้ๆจากกายยาวานาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาในใจนี้ได้แน่นอนดังนั้นการพิจารณากายในกายจึงคือเพ่งพิจารณาหรือเรียนรู้ให้รู้ความจริงให้ได้ว่าในกายมันมีความแท้จริงอยู่เพียงเป็นวัตถุจริงๆไม่มีความรู้สึกกายจริงๆเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกถ้ามันมีจิตวิญญาณแล้วเหมือนกายที่ตายแล้วเนี่ยมันก็คือกายไม่มีความรู้สึกไม่รู้อะไรเป็นแค่ท่อนแค่แท่งเท่านั้นถ้าฝึกหัดสะกดจิตเข้าไปลึกๆเราก็จะเหมือนตัดกายทิ้งเสียได้โดยไม่มีความรู้สึกกับมันเลยจริงๆเมื่อเราเก็บความรู้สึกให้อยู่ในจิตขั้นลึกขั้นละเอียดถึงจิตในจิตนั้นแล้วกายก็จะแข็งทื่อเป็นท่อนไม้จริงๆไม่รับรู้อะไรใครจะหามไปเผาทิ้งเสียในบัดนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรหรือใครจะเอามีดมากรีดมาแล่เล่นเลือดก็ไหลออกมาเปล่าไม่เจ็บไม่สะดุ้งหวั่นไหวหรือเจ้าของแท้ๆโมเลกุลซึ่งขณะนี้หลบก็ไปอยู่เสียในส่วนลึกของจิตตนเองอย่างแนบแน่นทิ้งได้สนิทแต่โมเลกุลก็จะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจริงๆนี่คือการเพ่งกายในกายเพื่อให้รู้ว่ารูปหรือกายนี่คือตัวที่ไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นกายจริงๆเนี่ยเราเนี่ยก็วนออกมาอธิบายว่ากายจริงๆแล้วมันก็จะไม่รู้สึกถ้าเผื่อว่าเราตัดสะกดจิตหรือแยกจิตไว้ส่วนหนึ่งต่างหากไม่ต้องมารับรู้กับกายเลยกายมันจะไม่รู้อะไรนี่ไม่ต้องบอกพวกคุณก็เดาได้อย่างนี้ไม่ต้องบอกมันก็เดาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่นั่นคือการเพ่งกายในกายคือให้รู้ความจริงให้ได้ว่าความจริงแท้ของกายนั้นมองเข้าไปลึกเท่าใดทะลุแม้ในกายจนละเอียดละออแล้วก็คงเห็นว่ามันก็คือวัตถุแท่งก้อนจริงๆที่ก่อมาจากดินน้ำไฟลมในดินน้ำลมไฟสังเคราะห์กันขึ้นมาเหมือนต้นไม้ไม่มีความรับรู้อะไรจริงๆเรียกว่าเห็นกายในกายให้แท้จริงให้ได้ว่ากายเป็นวัตถุกายเป็นรูปพูดถึงต้นไม้แท้จริงต้นไม้มันก็มีธาตุรู้เหมือนกันจะนับเรื่องว่ามีวิญญาณก็ได้แต่มันรู้น้อยเหลือเกินน้อยจนถึงเทียบกับสัตว์โลกแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่สัตว์เอาเลยเพราะสัตว์โลกนั้นจะนับเป็นสัตว์โลกก็ต้องมีความกลัวภัยหรือกลัวตายเป็นสิ่งแสดงออกชัดอย่างสำคัญอย่างหนึ่งในวงเล็บแต่ต้นไม้แสดงออกได้ก็ไม่ชัดเลยความมีจิตวิญญาณครบคือต้องมีทั้งการรับรู้ความจำได้และความสามารถรับอาหารมาปรุงแต่งสรรสร้างสรรค์ให้ตนเองเจริญงอกงามได้ และต้องแสดงออกซึ่งความกลัวตายได้ชัดๆและรับรู้รสแห่งอารมณ์จิตได้ด้วยต้นไม้มันจะมีก็แต่การรับอาหารมาปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้ตนเองเจริญงอกงามกับการรับรู้ซึ่งถ้าจะนับพวกมีธาตุรู้จริงๆแล้วก็แม้ธาตุแร่แม้เพชรพลอยหรือดินก็มีธาตุรู้ซึ่งถ้าจะนับว่ามีวิญญาณมีสังขารจะสังเกตอย่างลึกซึ้งก็ได้พวกมีวิญญาณและสังขารก็คือพวกที่มีการปรุงแต่งให้ตัวของตัวเองงอกงามเจริญเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นพวกมีสังขารมีวิญญาณทั้งนั้นนี่ฟังดีๆแล้วก็คล้ายๆกับว่าจะขยายวิญญาณไปหาธาตุที่มันอะไรๆแต่แท้จริงกำลังอธิบายให้เห็นว่าลักษณะมันรับรู้เนี่ยมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปนะนี่ก็พยายามฟังโวหารแต่ท่านแบ่งเอาไว้แล้วนะก็เคยบอกแล้วว่าสัตว์ขึ้นไปเป็นสัตว์เท่านั้นที่เรียกว่าธาตุที่มีวิญญาณครองต้นไม้ลงไปท่านไม่เรียกว่าธาตุมีวิญญาณครองนะเรียกอนุปาทินกสังขารส่วนตั้งแต่สัตว์ขึ้นมาจึงเรียกว่าอุปาทินกสังขารสังขารมีวิญญาณครองนะแต่วิญญาณมันเป็นธาตุมีวิญญาณสังขารจะสังเกตแล้วซึ่งก็พวกมีวิญญาณและสังขารก็คือพวกที่มีการปรุงแต่งให้เป็นตัวของตัวเองงอกงามเจริญเพิ่มขึ้นมาได้ก็เป็นพวกมีสังขารมีวิญญาณทั้งนั้นแต่วิญญาณมันเป็นธาตุรู้ที่ต่ำมากซึ่งก็มีวิญญาณของมันเท่าความเป็นชีวิตของมันนั่นเองสูงต่ำเป็นลำดับอยู่ดังนั้นพระจึงไม่ควรขุดดินฟันหญ้าตัดต้นไม้ถ้าไม่จำเป็นอะไรแต่อย่าเพิ่งไปสนใจกับมันเลยนะสนใจกับตัวเองรู้ตัวเองให้ดีให้เป็นอรหันต์ซะก่อนและสิ่งเหล่านี้จะรู้เองโดยไม่ต้องไปร่ำไปเรียนจากใครจะเกิดเองรู้เองรู้ได้จริงๆเป็นความรู้ความแตกฉานซ่านแขนงออกมาเองเพราะมันเป็นเรื่องของโลกอันมีอยู่แค่สิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นเองและสิ่งที่มีชีวิตก็คือนามสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือรูปอันนี้ภาษาง่ายๆเราเรียกกันว่าสิ่งที่มีชีวิตคือนามก็คือมีธาตุรู้สิ่งไม่มีชีวิตก็คือรูปคือสิ่งที่ไม่มีธาตุรู้ถ้าใครจะมีวิริยะเพิ่มเข้าไปเท่าใดผู้นั้นก็จะยิ่งรู้เพิ่มได้เองเท่านั้นดังนั้นข้อที่ว่าผู้จะปฏิบัติตนให้เป็นพระอรหันต์ต้องเรียนรู้ภาษาพระอภิธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงขั้นภาษาพระอภิธรรมมาก่อนหรอกมงเล็บเปิดแม้พระอภิธรรมจะคือพระสูตรละเอียดที่พระพุทธองค์ทรงบรรยายไว้จริงก็ดีมงเล็บปิดเรียนรู้ให้ถึงจุดก็เพียงพอนะเพียงพอแล้วรู้ให้แจ้งยิ่งไปเรียนพระอภิธรรมมันจะยิ่งติดในความรอบรู้นั้นเพราะรู้ตัวดีว่ามันยากได้ภาคเพียรท่องจำเล่าเรียนมากว่าจะรู้ได้ต้องวิริยะเหลือเกินจะมาละทิ้งก็เสียดายคายไม่เคยออกเพราะถือว่าเป็นของดีจึงเกิดความภาคภูมิยึดไว้อยู่นั่นเองและทำให้หลงตนยกตนถือดีได้ง่ายแต่ถ้าได้รู้แจ้งเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้อยากเรียนรู้อะไรต่อก็ตรวจเพ่งวิปัสสนาใช้ปัญญาตัวเพียรตัวเพ่งเพียรเรียนรู้อีกนะเรียนรู้เอาเองอีกนะอย่าว่าแต่ความรู้แค่พระอภิธรรมเลยอยากเป็นแม่สัพพัญญูก็ต้องเพ่งเพียรต่อไปค้นคว้าเสาะหาต่อไปแม้สำเร็จได้ตำแหน่งเป็นพระอรหันต์แล้วนะนั่นคือผู้ละวางได้แล้วก็ตามถ้ายิ่งอยากเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญูยิ่งยอดก็ต้องบำเพ็ญเพียรเรียนรู้สู้ทนเอาอีกเป็นลำดับขั้นต่อไปและต่อไปแต่ก่อนจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องเป็นผู้สว่างสวัยไปตามขั้นเป็นผู้รู้ทางแล้วก็เป็นผู้พ้นโลกต่ำไปหาโลกสูงคือพ้นโลกิยภูมิซะก่อนแล้วจึงจะเรียนรู้เรื่องเหนือโลกยิ่งขึ้นไปได้นะนั่นคือเมื่อพระพุทธองค์เริ่มโปรดสัตว์ตอนแรกๆวงเล็บเปิดคือเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆและเริ่มออกสั่งสอนสัตว์โลกวงเล็บปิดท่านก็เพียงสอนให้คนพ้นโลกได้คือพ้นทุกขั้นต้นได้เท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินคนจะรู้ได้ภายในเวลาไม่นานขออย่างเดียวให้ถูกเรื่องถูกจุดเท่านั้นเมื่อนานไปพระพุทธองค์ถึงได้ค่อยสอนพระอรหันต์ต่อไปอีกให้รู้ทางเพื่อจะได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นพระองค์นะวงเล็บเปิดนั่นแหละถึงจะค่อยเรียนรู้ขั้นพระอภิธรรม ผู้ต้องการแค่ปริญญาตรีไม่จำเป็นต้องไปเอาวิชาของขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาเรียนมาท่องให้เสียเวลาก่อนเอาวกออกมานอกเรื่องมาถึงขนาดนี้นะถ้าไม่อธิบายต่อสำหรับผู้เคยเรียนเคยเข้าใจมาเพียงว่าคนจะสิ้นสุดเพียงบรรลุอรหันต์ก็คงจะชะงนใจเต็มทีข้าพเจ้าก็เลยจะขอวกแวะออกไปอีกสักหน่อยอธิบายคร่าวๆถึงวัฏฏะอันกว้างไกลออกไปอีกขั้นนึงแล้วค่อยไปตั้งหลักเรื่องสติปัฏฐาน4กันใหม่ถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องก็เปิดผ่านไปเลยหาตอนต่อเรื่องสติปัฏฐาน4เอาเลยก็ได้ในวงเล็บเปิดไปต่อหน้าไปต่อที่หน้า156ได้เลยนะอันนี้บอกหน้าที่จะต่อไปได้เอาวัตตะชั้นที่ว่านี้เป็นวัตตะของผู้ทรงความผดุงไว้ในวงเล็บเปิดไม่ใช่ทำลายต้องเข้าใจให้ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เสื่อมสลายและจะกินกันและกันลงไปเป็นทอดๆเป็นวงเวียนอยู่ทั้งสิ้นนั่นแหละเราเรียกว่าธรรมชาติวงเล็บปิดอวัตตะที่ว่านี้จึงเป็นวัตตะของผู้เอาชนะธรรมชาติเป็นวัตตะด้านดีทรงไว้แต่คุณและกว้างไกลยาวนานเกินวัตตะสงสารของมนุษย์อีกมากมายกายกองดังที่ก็คงจะเคยได้รู้มาเราๆแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์พระสิทธัตถะหรือพระพุทธโคดมของเราในกับปัจจุบันนี้เท่านั้นคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าได้มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยอุบัติมาแล้วในโลกนี้มากมายหลายพระองค์เช่นพระพุทธกัสสปะพระพุทธโกคมนาโกนาคมณะพระพุทธกุกะสันกกุฏสันทะเป็นต้นจนมาถึงยุคกับที่เราอยู่ขณะนี้ก็มีพระพุทธโคดมเป็นพระพุทธเจ้าและในยุคกับข้างหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์พระรามโพธิสัตว์และพระประเสณทิโกศลราชบรมโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปต่อไปนะถ้าข้าพเจ้าไม่ตั้งหลักอธิบายไปเป็นขั้นๆต่อแต่แรกคงจะทำให้ผู้สงสัยอยู่แล้วงงยิ่งขึ้นเอาอย่างนี้ตามธรรมดาเท่าที่เรียนรู้กันมานั้นก็มีภูมิที่แบ่งกันไว้3ภูมิคืออบายภูมิ1 2โลกิยภูมิหรือกามภูมิและ3โลกุตตรภูมินะอบายภูมิก็คือภูมิที่สัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายต่างๆอยู่โลกิยภูมิหรือกามภูมิก็คือภูมิที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายหลงอยู่ในกามต้องวงเล็บด้วยนะว่าเป็นภูมิที่ของมนุษย์ที่อยู่ในหลงอยู่ในกามเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกุตตรภูมิก็คือภูมิที่ผู้พ้นกามแล้วจะถึงเวียนว่ายอยู่นั่นก็คือมีพระพรหมมีพระอรหันต์เป็นต้นท่านเหล่านี้เมื่อไม่ตั้งจิตจะต่อภพต่อภูมิไปอีกก็เวียนว่ายอยู่ในภพนั้นภูมินั้นชั่วกับกันไม่มีทุกข์ด้วยกามไม่ลงมาสู่โลกียภูมิหรือกามภูมิอีกแล้วท่านก็เวียนว่ายสูงต่ำตามคุณธรรมของท่านอยู่ในภูมิเหมือนมนุษย์และเทวดาเช่นกันก็เมื่อไม่ตั้งจิตจะต่อภพต่อภูมิไปเป็นพระพรหมพระอรหันต์ก็จะเวียนว่ายอยู่ในโลกียภูมินี่แหละสูงสูงต่ำต่ำตามคุณธรรมของผู้ใดที่ประกอบเอาเช่นกันคือคงประกอบบุญและบาปอยู่สลับกันไปมามารับผลบุญผลบาปวนเวียนอยู่นั่นเองดังนั้นคำว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีก็เป็นชื่อหรือเป็นตำแหน่งของสัตว์โลกในโลกในโลกียภูมิมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยและคำว่าพรหมก็ดีอรหันต์ก็ดีก็เป็นชื่อนะหรือเป็นตำแหน่งของสัตว์โลกในโลกุตตรภูมิเช่นกันเราอาจจะได้เคยได้ยินอะไรมาก่อนก็ลองฟังไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปแย้งอะไรลองฟังความรู้อันนี้ความรู้ของเก่าของเรารู้แล้วเราก็เก็บไว้ฟังความรู้ใหม่นี่อย่างใสบริสุทธิ์อย่าเพิ่งไปขัดแย้งตอนนี้ประเดี๋ยวมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะฟังไปตามๆไปซะก่อนทีนี้ก็ยังมีภูมิอีกภูมินึงซึ่งเรียกว่าสูงกว่าภูมิทั้ง3ที่กล่าวแล้วไปอีกคือพุทธภูมิในภูมินี้ก็จะมีผู้ที่มุ่งมาดปรารถนาที่จะปฏิบัติตนเพื่อโพธิหรือความรอบรู้โดยถือว่าเป็นโพธิกิจและพุทธกิจเพื่อชีวิตของศาสนาพุทธโดยแท้เป็นภูมิที่มีวัฏฏะกว้างไกลรวมเอาทั้งโลกุตตรภูมิโลกียภูมิและอบายภูมิเข้าไว้ด้วย และท่านผู้บำเพ็ญโพธิกิจและพุทธกิจก็จะเวียนว่ายไปสู่ทุกภพทุกภูมิตามวาระและคุณธรรมของท่านเพื่อสำรอกกรรมและเรียนให้จบสิ้นจึงจะได้รู้ถึงขั้นที่เรียกว่าสัพพัญญูและสุดท้ายก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สร้างพุทธศาสนาขึ้นมาอีกโดยแท้โดยจริงให้คงเป็นคุณธรรมอันยังโลกไว้ต่อไปนะเอาเรามาสรุปกันซะก่อนนะที่ว่าเราได้ฟังคำว่าภูมิมาตั้งหลายภูมิแล้วแบ่งง่ายๆเป็น3ภูมิ1ภูมิของนรก2ภูมิของกลางเรียกว่าภูมิของกามภูมิหรือโลกียภูมิกามภูมิก็คือภูมิที่คนมันจะเสพกามยังได้สุขได้ทุกข์แบบโลกียโลกโลกียภูมิโลกียรสส่วนอีกภูมินึงเราถือว่าเป็นรูปภูมิที่ไม่มีกามไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าภูมิอาตมาใช้เรียกในที่นี้ว่าโลกุตรภูมิคือมันเหนือโลกไปอีกชั้นหนึ่งแต่ที่จริงแล้วจะอาตมาเพิ่งมาได้รู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราขยายอย่างนั้นไวเนี่ยมันชักทำให้คนงงเหมือนกันนะแต่ที่จริงคำว่าโลกุตรภูมินั้นจะเรียกว่าเหนือแต่ก่อนนี้อาตมาเขียนอันนี้เนี่ยอาตมามีความเข้าใจบัญญัติและความเป็นจริงแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้อาตมากลับเห็นว่าอาตมาเขียนไม่ละเอียดพอแล้วรู้สึกจะสับสนอยู่บ้างหรือปนเปย์อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้มาผิดทีเดียวเพราะว่าพุทธภูมิมันจะมีอีกนอกจากอบายภูมิมนุษย์หรือว่ากามภูมิแล้วมีโลกุตรภูมิแล้วอาตมามาเรียกอีกอันหนึ่งแยกเรียกว่าพุทธภูมิอีกอันหนึ่งนะโลกุตรภูมินี้ตอนนั้นอาตมาคงหมายเอาถึงในโลกของพระพรหมที่จะเป็นพระอรหันต์ในตัวนะพระพรหมเนี่ยจะทำจะเป็นผู้ที่เรียนรู้ตัวเองนะแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในตัวในนี้ก็บอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นโลกุตระนี่คือมนุษย์เทวดาหรือว่าตำแหน่งของอะไรก็ตามใจพระพรหมหรือพระอรหันต์อยู่ในที่นี้ก็เรียกว่าทำตนเองให้ศูนย์ในที่นี้ได้เลยนะเรียกว่าโลกุตรภูมิส่วนพุทธภูมินั้นเป็นอุดมคติอีกอันหนึ่งนะเป็นอุดมคติปรารถนาที่จะสร้างโพธิต่อไปอีกเพื่อชีวิตของพุทธศาสนานั่นอย่างที่กล่าวแล้วนะเพื่อบำเพ็ญต่อไปจนกว่าจะตรัสรู้หรือว่าตัดสินได้ว่าสมเหมาะสมควรท่านจะรู้โลกนะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะรู้โลกรู้กาละว่ากาละหรือปกาละนี้เป็นกาละอย่างไรจะเป็นฐานะหรืออฐานะตัวเองก็จะเป็นฐานะอย่างไรตัวเองจะเป็นฐานะที่พอเหมาะพอสมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือยังผู้ที่เป็นสัพพัญญูหรือว่าจิตวิญญาณที่มีคุณภาพสูงส่งถึงขนาดนี้คุณเดาเอาก็ได้นะเป็นคุณภาพที่ไม่ลำเอียงเป็นคุณภาพที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณภาพที่มีญาณทัศนวิเศษในสูงละเอียดละออเห็นความจริงจริงท่านจะไม่โกหกท่านจะไม่โกงท่านจะไม่ได้อยากไม่อยากหรอกจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ได้เป็นจะไม่มีเรื่องที่เหมือนกับอย่างคนโลกนี่นึกคิดว่ามันจะแข่งขันกันฉันเก่งกว่าแกเก่งกว่าฉันถูกกว่าแกถูกกว่าฉันสูงกว่าฉันสูงกว่าแกมันยังไม่มีการแย่งกันในโลกสัจจะอันเป็นสัจจะที่วิเศษสูงส่งขนาดอย่างนั้นมันเกินคนเราจะคิดได้ง่ายๆแต่คุณฟังดูดีๆคุณฟังใช้ปฏิภาณฟังก็ได้ที่อาตมากำลังพูดเนี่ยใช้ปฏิภาณดีๆฟังจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นความจริงที่เป็นความจริงจริงๆฟังแล้วว่าให้ฟังแล้วนี่มันเป็นความจริงที่มันไม่มีกิเลสแล้วมันรู้ตัวแล้วมันไม่ดื้อด่านอะไรสมมุติง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้นี่มีภูมิขนาดหนึ่งพระโพธิสัตว์นะยังไม่เรียกพระพุทธเจ้านะพระโพธิสัตว์อีกองค์นึงก็มีภูมิขนาดหนึ่งโดยความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรเท่ากันละสองสิ่งในโลกนี้ในโลกไหนก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรเท่ากันสองสิ่งเพราะฉะนั้นภูมิของพระพุทธเจ้าสองพระองค์อย่างที่ว่านี่ไม่พ้นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์สองพระองค์นี่มันก็จะมีความจริงที่เหนือกว่ากันเนื้อกว่ากันอย่างแน่แท้พระพุทธมียานทัศนวิเศษจริงๆนี่ท่านก็จะรู้ความจริงจริงๆท่านจะไม่มีมานะไม่เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหมนี่แกมีภูมิน้อยกว่าข้ามีภูมิน้อยกว่าแกข้ารู้ก็มากกว่าแกรู้มากกว่าข้าอย่างพวกคุณน่ะมันไม่แข่งอะไรกันหรอก แล้วมันก็ไม่มียานขี้กระโลโทอย่างพวกเรามันจะมียานที่เห็นของจริงเลยเหมือนยิ่งกว่าส่องตาทิพย์ที่ส่องไอ้แสงวิเศษที่ส่องแก้วเนี่ยว่ามีเหมือนกับแสงที่จะผ่านแก้วดูซิว่ามีไฟมีฝ้ามีความละเอียดละออขนาดไหนคล้ายๆกันน่ะมันจะสะอาดนะมันจะวัดค่าของมันได้อย่างแท้จริงแล้วว่าอันไหนน่ะมันหมองกว่าอันไหนอันไหนมันสูงกว่าอันไหนจริงเพราะงั้นเค้าก็จะไม่มีเหมือนการมาทะเลาะแย่งชิงกันว่าเดี๋ยวฉันเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแกน่ะแกต้องเป็นพระเจ้าหลังฉันน่ะแย่งชิงกันไอ้ความที่จะแย่งชิงกันเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เป็นคุณธรรมที่มีจริงแล้วมันไม่แย่งแล้วมีแต่พวกเรานี่ยังแย่งกันอยู่ทั้งที่ตัวเองบางทีมันต่ำกว่าเขาก็ยังโง่ๆไม่รู้ตัวข้าถูกก็แกถูกก็ข้าข้าเนื้อแกเนื้อข้าเนื้อมากๆเนี่ยให้ไปอยู่บนยอดไม้เลยอย่าลงมานะเหนือนะนั่นน่ะกินกินขี้ๆเยอะๆนอนๆอยู่บนนั้นน่ะเหนือนะยอดไม้ยังต่ำไปได้จะต่อเอาไม้ไผ่ต่อยอดไม้ขึ้นไปอีกให้ไปอยู่บนยอดไผ่นู่นเอาไม้ลำไม้ไผ่ขึ้นไปต่อให้ไปอยู่บนเนื้อบนต้นไม้อีกมันอยากสูงนักไม่เอา ไม่เอาเอาไปอยู่บนนั้นดีสูงอยากสูงอยากเหนือมันกิเลสทั้งนั้นนะคุณฟังดีๆคุณจะเข้าใจแล้วแม้คุณจะไม่รู้จริงไม่รู้ไม่เห็นอย่างอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็พูดเกินตัวเองไปเหมือนกันนะแต่อาตมาว่าอาตมามีญาณที่ได้รู้ชั้นเชิงสิ่งเหล่านี้มาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายสู่ฟังนะคุณก็พอจะพอฟังได้นะคุณต้องเข้าใจความจริงของความจริงมันมีความจริงจริงๆว่ามันไม่ได้มาแข่งดีแข่งเด่นกันแล้วมันไม่มีมานะและคนที่ไม่มีมานะตั้งแต่เป็นในฐานบอกว่าเอาอรหันต์ธรรมดาก็ไม่มีมานะแล้วและอาตมาถ้าคุณเข้าใจที่อาตมาสอนอาตมาแนะนำว่าก็มันเกินอรหันต์ไปเป็นโพธิสัตว์ขึ้นไปสูงๆเป็นความจริงว่าท่านจะไม่มีมานะมาแข่งกับเขาแล้วจริงว่าโทษแล้วมันจะไปมีได้ยังไงล่ะมันก็ยิ่งลึกซึ้งมันก็ยิ่งละเอียดออมันยิ่งไม่มีความจริงมันต้องเป็นความจริงใช่ไหมมันก็ต้องไม่มีจริงๆแล้วมันก็ไม่แข่งและญาณทัศนวิเศษที่รู้ความจริงว่าของใครสูงกว่าของใครจริงๆมันจะมีเครื่องวัดมันจะมีเครื่องรู้วิญญาณทัศนวิเศษยิ่งกว่าหูทิพตาทิพระดับโอ้ยระดับธรรมดานี่มันก็แค่นั้นนี่ระดับวิเศษเลยมันทำไมมันจะไม่รู้ล่ะมันจะไม่มีทุจริตมันจะไม่มีการโกงมันจะไม่มีการลำเอียงมันจะไม่มีสิ่งผิดพลาดมันจะเป็นถูกต้องหมดเลยแม้ที่สุดท่านจะรู้ครั้งรู้คราวแล้วแม้แต่ว่าท่านจะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็จะรู้ฐานะของโลกไอ้โลกขณะนี้เป็นฐานะเป็นกาละที่ควรไหมที่จะต้องมาโปรดหรือจะต้องมาตั้งศาสนามาทำงานก็จะรู้โดยองค์ประกอบนั้นจะรู้ฐานะของตนจะรู้กาละของตนอย่างแท้จริงแล้วไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรกันไม่ใช่ฐานะที่จะต้องมาเทริกเข็นฆ่าอะไรกันไม่มีเรื่องร้ายเลยมีแต่เรื่องดีบริสุทธิ์หมดเลยนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินที่เราจะไปพูดถึงไม่ต้องพูดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปยุ่งกับท่านมันมีแต่ความบริสุทธิ์มันเหลือแต่พวกเรานี่แหละมันแม่ไม่รู้จะทำยังไงถือดิบถือดีเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ทุกข์มีบาปมีเวรมีภัยนะเน่ทำไมต้องไปยึดอะไรกันนักกันหนาถ้ายึดไปแล้วนะถ้าเผื่อว่าเราจะยึดกับคู่ต่อสู้ในโลกเราควรจะฉลาดว่าขณะนี้เราอยู่กับองค์รวมอะไรก็รู้กับส่วนรวมอะไรถ้าเราอยู่กับชาวโศกจะนำพาชาวโศกไปกันมีทั้งผู้นำมีทั้งพวกเราเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะต้องพยายามยืนหยัดยืนยันเราก็ควรยืนหยัดยืนยันแต่คนเดียวนี่นะคนเดียวนี่อย่าว่าแต่อาตมาเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังปล่อยเลยท่านยังยอมเลยท่านยังยอมให้หมู่เนี่ยที่มีความเห็นกันเพียงพอเป็นหมู่ท่านยังปล่อยให้หมู่นี่หมู่นี่ต่างคนต่างตัดสินกันเห็นแล้วหมู่ไหนชนะทั้งที่อาจจะตรงกันข้ามกับความเห็นของท่านก็ได้ท่านก็ยังยอมให้หมู่นี่เอาไปอย่างเงี้ยเอาชนะไปดำเนินไปอาจจะขัดแย้งกับความเห็นของท่านด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเป็นหมู่เดียวกันมันถึงจะเกิดความสามัคคี พราะฉะนั้นคนที่ไม่ยอมใครเลยอยู่ในหมู่เดียวกันนี่นะเป็นคนที่ไม่มีปัญญาในเรื่องนี้ไม่มีปัญญาในเรื่องที่อาตมากำลังกล่าวจะไม่ยอมกันในหมู่เราเองไม่ยอมในหมู่ข้างนอกไม่มีปัญหาเพราะหมู่ข้างนอกมันส่วนมากมันผิดแต่หมู่ข้างในนี่เรารู้ไหมเราว่าในข้างในนี่จะมีคนเหนือกว่าเราเรานึกว่าเราแน่แล้วเหรอบอกเราแม้แต่อาตมาอาตมาก็ยังยอมให้หมู่นี้แต่อาตมาไม่ยอมให้หมู่อื่นพระพุทธเจ้าท่านยอมให้สงฆ์นะอันนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องรู้พวกเราเนี่ยยังมีมานะถือดีแม้แต่ในหมู่เราเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเราจะทำยังไงแล้วฉันจะยืนหยัดยืนยันความจริงฉันแน่ว่าฉันเห็นรู้ฉันแน่ความจริงฉันจะยืนหยัดยืนยันก็คือดื้อด้านที่ไม่รู้กาลเทศะไม่รู้องค์ประกอบไม่รู้ฐานะข้านี่แหละถูกข้านี่แหละแน่จริงแล้วก็ยืนหยัดยืนยันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมนี่แหละคือความไม่เจริญในหมู่ไม่เป็นอปริหานิยธรรมไม่เป็นสามัคคีเพราะอัตตายิ่งมีมากคนเท่าไหร่มีคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะมีความติดยึดอย่างนี้มากๆเท่าไหร่ความสามัคคีก็น้อยเท่านั้นถ้าได้ปล่อยวางและได้เข้าใจว่านี่หมู่ของเรานะในหมู่ของเราเองแท้ๆเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้เพราะเราจะต้องเข้ากับหมู่ให้ได้จะต้องอยู่ในส่วนใหญ่ที่หมู่เราเป็นไม่ใช่ข้าเด่นของข้าถูกหมู่หลายๆคนก็จะเห็นกันก็ยังไงก็ช่างอะข้านี่แหละแน่อันนี้ผิดจริงๆนะบอกแล้วพระพุทธเจ้ายังต้องยอมธรรมวินัยยังต้องยอมสงฆ์ที่เขาเข้าใจธรรมวินัยเท่าไหร่ก็ช่างแต่เขาเอาธรรมวินัยของสงฆ์อันนั้นมานั่นแล้วจริงแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องยอมถ้าอันนั้นไม่ใช่นานาสังวาสก็ต้องยอมกันเพื่อรักษาไม่ให้เกิดนานาไม่ให้เกิดต่างนานาแปลว่าต่างกันออกไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความต่างออกไปแต่ถ้าเราตั้งใจจะให้ความต่างนี้เกิดขึ้นเหมือนอย่างอโศกตั้งใจให้เกิดความต่างเกิดขึ้นกับมหาเถรสมาคมเมื่อเราตั้งก็ต้องทำอย่างนี้มันก็ต้องลองนานาสังวาสอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่ได้ตั้งเราอยู่ในหมู่อโศกเราไม่ได้คิดจะตั้งแยกกลุ่มแยกหมู่ออกไปต่างจากนี้เราจะต้องเอาหมู่ใหญ่ของในหมู่เราเนี่ยความถูกต้องของหมู่ใหญ่เป็นอย่างไรต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวผู้ใดปรับตนเองเข้ากับหมู่ใหญ่ได้เป็นส่วนใหญ่ของหมู่ได้ผู้นั้นก็จะเป็นหมู่นี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ถูกต้องผู้นั้นจะเป็นผู้ถูกต้องไม่ใช่ไปเอาหมู่น้อยซ้อนหมู่น้อยเรื่อยๆๆๆไปอีกไม่ใช่นะลูกล้อมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะตีกลับนี่คือมุมแง่อันหนึ่งที่อาตมาคิดว่าได้ไขความให้พวกเราฟังหลายๆคนยังยึดติดตัวเองนึกว่าภูมิของตัวเองนี่แน่ยิ่งไปเข้าใจไปเชื่อตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงในทางโลกนะโหยตัดสินอะไรในทางโลกมาในฉันแน่มาทั้งนั้นแล้วเข้ามาในทางธรรมแล้วมานั่งเอามือแน่ทางโลกนั้นมาตัดสินในหมู่พวกเราชาวธรรมอีกมันก็คนละเรื่องกันเลยแล้วนิสัยที่มันเคยตัวมันติดของตัวเองมาตั้งแต่นานๆแล้วมันก็จะเอาแต่ของตัวเองเนี่ยไอ้นั่นก็ให้ระวังเพราะไม่ใช่แล้วจะทุกข์ตัวเองนั่นแหละจะทุกข์มันเข้าไม่ได้มันก็จะยากทั้งนั้นก็เราจะไปทำยังไงเราก็อยู่กับหมูนี้ก็ต้องทำไปอย่างนี้แล้วหมูมันไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็ไม่ร่วมกับเราเราก็หัวเดียวกับเทียมเรียบอยู่อย่างเงี้ยพวกน้อยอยู่เงี้ยคว้างดีๆเป็นแกะดำอยู่ในหมู่แกะขาวอยู่อย่างเงี้ยนี่เราต้องรู้สัจจะนะอันนี้เป็นสมมุติสัจจะไม่ใช่ปรมัตถ์นะเรื่องเหล่านี้ไอ้เรื่องใจปรมัตถสัจจะนั้นเราวางได้นะต่างหากเราอ้อมน้อมถ่อมตนเราไม่ติดยึดเพราะว่ามันถึงที่สุดในการที่จะตัดสินแล้วเราก็ต้องทำอย่างนั้นนี่แหละคือภาวะซับซ้อนเพราะเราเคยตัวมาจากทางโลกแล้วก็มายึดติดของข้าต้องดีมันเป็นมานะที่แหมเรียนกันยากที่อาตมากำลังอธิบายนี่คือเรื่องของมานะกิเลสมานะสังโยชน์แต่เป็นเรื่องของมานะที่เรียนรู้กันยากที่สุดเลยและใครมาร่ำร้องว่าอย่างนี้ใครก็ไม่เห็นใจเราคนนั้นกำลังอ้อนอัตตากำลังอ้อนอัตตาแม้ใครๆก็ไม่เห็นใจเราเลยนี่กำลังอ้อนอัตตาคนที่ไม่มีอัตตาเขาไม่อ้อนอย่างนี้หรอกแม้ใครๆก็ไม่เห็นใจเราเลยเข้าใจไม่ใครๆก็ไม่เข้าใจเราเลย พวกนี้พวกอัตตาทั้งนั้นนะพวกอ้อนอัตตา คนที่ไม่มีอัตตาแล้วไม่มีใจตัวเองไม่มีของตัวเองอะไรก็เอาไปสิคนที่ไม่มีอัตตาเอาไปสิจะผิดจะถูกอะไรก็ให้ได้หมดเพราะว่าไอ้การจะไปแบ่งของใครของมันปรมัตถสัจจะจริงๆนั้นว่างเลยมันไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีใครไม่มีเขาไม่มีเราเพราะจะแบ่งไปเป็นของเขามันก็ไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่เขาเพราะใครจะบอกว่าแม่ไม่มีใครเห็นใจเราเลยไม่มีใครเข้าใจเราเลยนั่นนะอัตตายังโตเบลอบราคนนั้นนะจำไว้เสร็จแล้วก็ทุกข์เพราะมันจะเอาตามอัตตาตนมันจะต้องเอาตามกูของกูนี่ให้ได้จะต้องให้เขาก็ไม่เข้าใจเราไม่ใช่เขาจะมาเข้าใจเราไม่ได้หรอกเขาจะมาเข้าใจเราไม่ได้เขาเข้าใจเราเนี่ยแหละเน้นเข้าใจเราเพราะเรามันมีอัตตาถ้าเราไม่มีอัตตาเราก็จะไม่พูดอย่างนี้เราก็ไม่แย่งอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นพฤติกรรมนี้เมื่อไม่เป็นพฤติกรรมนี้คนนั้นแหละไม่มีอัตตาเพราะคนที่ยังมีอัตตาอยู่ใครไม่ทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยเนี่ยก่อนมันอัตตาทนโทษแล้วจะมาเข้าใจเราแล้วจะให้เราสูงได้ยังไงก็เราอัตตาอยู่ทนโทษแท้ๆก็มีตัวกูของกูอยู่เบลอบราเอ็มอาตมาก็พยายามที่จะสอนในเรื่องของฐานนี้มากมากมากนะเพื่อที่จะพวกเราจะได้ค่อยๆ นี่ก็เป็นพุทธภูมิเป็นโลกุตระละเป็นมานะชั้นสูงเป็นสังโยชน์ชั้นสูงที่เราเรียนกันอยู่เราปรับกันอยู่แย่งกามกันแย่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกันตื่นๆหยาบๆนั่นนะพอจะรู้เท่าทันกันได้อยู่กิเลสมันแรงมันก็เผลอๆออกมามากมันก็จับไก่กันจับให้มันได้ปล่อยไก่ออกมาบ้างพอแต่มานะเนี่ยยังไม่ปล่อยไก่ที่จริงปล่อยไก่นะคือไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวปล่อยไก่ที่จริงมันปล่อยไก่ตัวเบลอเลยแต่ถ้าตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราปล่อยไก่เนี่ยไหมคำว่าเราอย่างกามนี่นะมันหยาบประมาณเราแสดงอาการของกามออกไปนี่วิ่งอายรู้ตัวแล้วนั่นปล่อยไก่ใช่ไหมตัวเองรู้ตัวแต่ไอ้มานะเนี่ยมันปล่อยออกไปแล้วยังนึกว่าตัวเองถูกอยู่นะยังนึกว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยไก่อะไรไอ้นี่เราเรียกว่าปล่อยไก่แท้ๆเลยคนอื่นก็เห็นแล้วว่าปล่อยไก่ตัวเองยังเฉยๆไม่รู้ตัวนะตัวแท้ๆตัวเองน่ะปล่อยไก่เอาไปตบไอ้ตรงเบลอเลยงอนงงเลยนะยังไม่รู้ตัวนั่นน่ะตัวปล่อยไก่แท้ไอ้นี่ยังรู้กันไม่ค่อยทันยังรู้ตัวเองยังไม่ค่อยได้นะแล้วก็เป็นกันอยู่เนี่ยโอ้เห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้เราก็ไม่เก่งกว่านี้ที่ยังไงก็ไม่เคยรู้รู้ก็ไม่เคยยอมนะบางทีพอรู้แล้วก็แก่ขวยไปเลยไม่แก่ตัวเป็นไฟเลยคนนั้นยิ่งมีปฏิภาณไหวพริบมากๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่มันน่าเอากระบองตีกระบองโอ้ยขออภัยขอเอากระบองตีกระบองมันน่าเอากระบองตีกระบองซะเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยเมื่อแก่ตัวเป็นไฟเลยคล่องนะแล้วคนพวกนี้ขี้มักคล่องปิดเลยแก้ตัวเป็นไฟยิ่งแก้ตัวเป็นไฟเท่าไรก็ยิ่งก็เท่ากับเราเองไม่จำนนต่อความจริงเป็นการเลี่ยงต่อความจริงมันก็เป็นกรรมอันแท้จริงเหมือนกันเป็นกรรมนะเป็นกรรมอันทำอันคิดพูดก็พูดออกไปเลยแก้ตัวด้วยคำพูดก็เป็นคำพูดแก้ตัวด้วยกิริยากายก็เป็นการแก้ตัวด้วยกิริยากายเป็นกรรมใส่กระป๋องออมสินทั้งนั้นน่ะของใครของมันใครทำก็คนนั้นเป็นนี่เราให้พวกเรามีสติแล้วเรียนรู้นี่เป็นการเรียนรู้ชั้นสูงนะนี่อาตมาอธิบายพุทธภูมิสูงขึ้นมานะเรามาทบทวนอันนี้กันแหละไม่ต่อนะพุทธศาสนานี่มันจะสูงอันนี้อาตมาบอกเอาไว้แต่บอกว่าถ้าผู้ใดจะต่อพุทธภูมิสูงขึ้นไปเราไม่ได้ไปเรียนพุทธภูมิจริงเราเรียนแค่โลกุตระที่อาตมาบอกนี่เป็นพระพรหมที่มันพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดอาตมาก็เคยเอามาพูดข้านี่แหละใหญ่ข้านี่เลยใหญ่เคยเอามาพูดรออยู่ตั้งไหนๆมาแล้วเนี่ยพระพรหมมันก็จมอยู่แค่ไม่หมดอัตตาหรอกข้านี่เลยใหญ่ไม่ใช่พุทธภูมิมันเป็นโลกกุตระที่ยังไม่แท้หรอกแต่แท้จริงมันก็เหนือโลกเกิดแค่กามมาได้มันก็มามีฐานของตัวตนมีฐานของมานะจะคุณจะทำงามคุณงามความดีอะไรได้แค่ไหนก็ตามใจถ้ามันไม่เรียนรู้อย่างสัมมาทิฏฐิมันจะหลงติดความคุณค่าความมีความเป็นยิ่งคุณเองเนี่ยมีคุณธรรมนั้นสูงจริงๆสูงกว่าเขาจริงๆแล้ว มันก็จะไม่ยอมจริงๆเพราะในวาระใดวาระหนึ่งเราต้องยอมให้ได้ยอมจริงๆแล้วก็รู้อารมณ์การยอมแล้วก็รู้สภาพของบางสิ่งบางอย่างต้องยอมนะต้องยอมให้แก่เหมือนกับอย่างผู้ใหญ่เนี่ยบางทีต้องยอมให้เด็กนะบางทีก็ต้องยอมให้เด็กยอมให้เพื่ออะไรเพราะว่ามันสิ้นทางแล้วมันก็ได้แค่นั้นนะต้องปล่อยเข้าไปไอ้การยอมของเขานั้นไม่ได้หมายความว่าเสียธรรมแต่หมายความว่ามันไม่ดีกว่านั้นต้องให้เขาทำได้แค่นี้เราต้องยอมทั้งที่สูงกว่านี้เนาะมันมีจริงใช่ไหมแต่เขาทำไม่ได้ไม่ยอมแล้วทำไงบางคนทำหยาบๆต่ำๆอยู่ด้วยซ้ำก็โอ้ไม่รู้ทำไงก็ทำเถอะทำนี้ห้ามมันก็ไม่หยุดกันมันก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ตายเปล่าไม่มีท่าเลยนะก็ต้องยอมเพราะอยากให้พวกเราเนี่ยพยายามศึกษาดีๆมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดละออเหลือเกินนะพยายามมีสติสัมปชัญญะนะสติสัมโพชฌงค์ตรวจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตรวจอาตมาให้ความรู้อีกอันหนึ่งแล้วนะว่าอยู่ในหมู่นี้เราต้องมีพวกมากอยู่ในหมู่นี้เราต้องมีพวกมากจึงจะเรียกว่าเราอยู่ในหมู่ถ้าเราอยู่ในหมู่นี้ที่เราแน่ใจว่าหมู่นี้ดีที่สุดฟังให้ดีนะโดยค่ารวมเนี่ยหมู่นี้ดีที่สุดเราต้องมีพวกมากเราต้องอยู่กับหมู่คนที่มากเราต้องอยู่กับหมู่คณะที่มากฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาได้ไขอะไรอันนี้ประเด็นนี้สำคัญถ้าเราตกไปอยู่ฝ่ายน้อยเมื่อไรเราเป็นสังฆเภททันทีไปอยู่ฝ่ายน้อยมีหมู่น้อยเมื่อไรเป็นสังฆเภททันทีเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้เข้ากับหมู่ใหญ่ให้ได้หมู่ใหญ่ของในหมู่ที่เราแน่ใจว่าหมู่นี้เราเป็นหมู่ที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาพูดอย่างนี้แล้วก็คุณก็คงจะพอฟังออกว่าเอาแล้วเราไม่เข้ากับหมู่เถรสมาคมหมู่เถรสมาคมเราเข้ากับหมู่เราน้อยใช่ไหมถ้าเราอยู่กับหมู่เถรสมาคมหมู่เถรสมาคมจะเห็นกับพวกเราน้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันเละเพราะฉะนั้นเราต้องแยกออกมาเราไม่รวมเพราะไม่ใช่หมู่ใหญ่นะหมู่ใหญ่เราอยู่กับเขาไม่ได้หรอกหมู่ใหญ่นั้นไม่ใช่ใช่ไหมหมู่น้อยและโดยเฉพาะหมู่น้อยก็ต้องหมู่น้อยเดี๋ยวต้องมาวัดเทียบกันอีกหมู่น้อยเนี่ยถ้าจะเอาหมู่น้อยต้องหมู่น้อยมาเทียบเอามาเทียบกันอีกทีนึงว่าหมู่น้อยไหนถึงจะเป็นหมู่ที่ถูกต้องที่สุดนี่มันมีนัยยะละเอียดอยู่เหมือนกันในการที่จะวัดจะเปรียบนะเพราะฉะนั้นอโศกของเราออกมาเนี่ยจึงไม่ได้ผิดอะไรมกพ่อหมู่ใหญ่ทั้งหมดเอาค่ารวมมันก็หมู่ใหญ่ไม่ใช่หมู่ที่ดีที่สุดเข้าใจไหมไม่ใช่หมู่ที่ดีที่สุดในหมู่ข้าหมู่รวมหมู่ใหญ่เนี่ยเลือกเอาที่หมู่ที่ดีที่สุดมีไม่เป็นหมู่น้อยในมหาเถรสมาคมนี่แหละเอาจริงๆสิเขาก็แบ่งรู้ไม่รู้กี่หมู่รู้ไหมมหาเถรสมาคมเนี่ยแบ่งไม่รู้กี่หมู่ถ้าจะเอาจริงๆแล้วหมู่ข้ารวมไม่ใช่แต่อยู่ในอโศกเรานี่ขณะนี้ทุกวันนี้หมู่ส่วนใหญ่ค่ารวมก็ไม่ได้ไปแบ่งหมู่แบ่งเหล่าแบ่งกกอะไรค่ารวมหมู่ทั้งหมดทั้งหมู่พวกเรานี่ในอโศกเราเนี่ยก็ยังเป็นหมู่ใหญ่ที่ถูกต้องหมู่ใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เป็นเอกภาพอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดทำตัวให้แหวกออกไปจากหมู่ใหญ่หรือไม่เข้ากับหมู่ส่วนรวมได้ต้องรู้ตัวเองนะว่าเรานับวันที่เราจะต้องตะแบงหรือว่าหลุดออกไปเพราะเราเองเรามันยึดถือตัวเองมานะสังโยชน์เราไม่เข้ากับความเห็นของหมู่เราไม่เอ๊ะทำไมจะต้องแย่งกับคนนั้นแย่งกับคนนี้เป็นส่วนใหญ่นั่นแหละระวังและระวังตัวได้ละถ้าเราไม่แย่งกับคนนั้นแย่งกับคนนี้เป็นส่วนใหญ่เราเข้ากับคนนี้คนนี้ได้ส่วนใหญ่มีนิดหน่อยเท่านั้นแหละบางคนเท่านั้นแหละที่เราเข้าไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เราต้องรู้ว่าผู้มีคุณธรรมผู้ใหญ่เราเข้าได้หมดนะเห็นร่วมด้วยทั้งนั้นส่วนใหญ่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เราเข้าไม่ได้นั้นอย่างนั้นถูกต้องแต่ถ้าเราเข้าได้ในส่วนน้อยเท่านั้นหมู่ของเรานี่มีน้อยส่วนใหญ่ไม่ได้นั่นแหละคือพวกสังฆเภทพวกที่แตกหมู่แล้วพวกที่แตกหมู่แล้วทีนี้จะไปวิจัยวิจารณ์อีกทีนึงก็แม้ในหมู่นี้เราเป็นหมู่น้อยนะเป็นหมู่น้อยแล้วก็มีหมู่น้อยหมู่อื่นอีกเปรียบเทียบแล้วหมู่น้อยหลายๆหมู่เนี่ย หมู่น้อยหลายๆหมู่รวมกันแล้วเนี่ยเราดีหรือเราถูกต้องในหมู่น้อยนั้นกว่าเขาเพื่อนหมู่น้อยที่ถูกต้องหมู่น้อยที่ดีกว่าเขาเพื่อนนั่นน่ะเป็นเอกหมู่น้อยอื่นๆนั้นถ้าค่าวัดค่ากันจริงๆแล้วมันอาจจะเท่าๆกันกับหมู่ใหญ่นั่นแหละบางหมู่นะบางหมู่อาจจะเนื้อกว่าก็มันก็มีลดหลั่นกันอยู่เหมือนกันนี่พูดไปแล้วบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมาถึงเวลานี่ก็พูดไปอย่างนั้นนะใครฟังรู้ก็รู้ใครไม่รู้ก็แล้วไปกันแล้วกันมันก็มีแต่หมู่ย่อยหมู่น้อยกับหมู่ใหญ่เท่านั้นเองพูดไปมาแต่มันก็มีเยอะนะที่อาตมาหมายเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันน้อยมันใหญ่อะไรบ้างมันซ่อนๆอยู่ในนี้อาตมาไม่รู้จะพูดยังไงแต่สรุปเอาง่ายๆที่จะให้พวกคุณรู้ต้องการให้พวกคุณรู้ก็คือว่าเราจะต้องพยายามรวมกันให้เป็นสามัคคีทำให้ได้ให้อยู่ในหมู่ใหญ่ที่มันเป็นความเห็นร่วมกันแล้วเราก็ไปปรองดองกันสามัคคีกันไม่ใช่มาขัดมาแย่งมาเห็นแต่ความรู้ของเราความเห็นของเราเป็นเดียวๆอย่างงี้เราก็ทุกข์ของเราอ่ะเราก็เข้าหมู่ไม่ได้สักวันนึงมันก็จะต้องคิดออกจริงๆนะเนี่ยอาตมาพูดนี้เพราะว่ามันมีมาแล้วในหมู่พวกเราเนี่ยไปเดี๋ยวก็คิดออกมันมีมาแล้วนะไม่ใช่อาตมาเพิ่งใส่พูดอย่างนี้เหมือนใส่ความไม่ใช่นะไม่ใช่เพิ่งพูดเนี่ยพูดมันมีมาแล้วแล้วไม่ใช่ใส่ความมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นนะโดยธรรมะที่แท้เป็นอย่างนั้นนะพระตบุคคายผู้ใดรู้ตัวแล้วว่าเออเราทำไมเข้ากับหมู่กับฝูงก็ไม่ได้เราทำอะไรเพื่อนก็ทักเรื่อยเพราะอะไรเพื่อนก็ทำไมส่วนใหญ่เขาทักก็ท้วงเราด้วยเลยนะเราไม่ก็ระวังสัญญาณภัยอัตตามานะมันมากสัญญาณภัยอันนั้นระวังที่อาตมาพยายามใช้วาจาโวหารพูดอะไรเข้าใจว่าเราต้องแคร์คนอื่นอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงใจเขานะไม่ใช่มาเอาแต่ใจเราก็ตามเราต้องดูพวกนี้แหละมันจะแก้มานะแล้วเราก็จะเข้ากับหมู่ที่เขาเป็นอยู่ได้เพราะว่าส่วนสุดยอดหรือว่าส่วนความรู้ที่ถูกต้องหลักใจใหญ่พวกเรามันรู้กันอยู่แล้วพวกเราเนี่ยอย่างน้อยมันทำยังไม่ได้ก็รู้ใช่ไหมมันรู้แม้แต่ตัวเองทำไม่ได้มันก็ยังติเขาได้เลยตัวเองยังทำไม่ได้หรอกแต่ด่าเขาเป็นไฟเลยติเขาได้สบายมากแต่ถูกซะด้วยนะติถูกซะด้วยไม่ได้ติผิดหรอกนะแต่ตัวเองก็ยังทำไม่ได้เยอะไปหรือว่าไม่จริงใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อมีความรู้ที่รู้ดีอยู่แล้วและพวกเราเนี่ยรู้ถูกรู้ส่วนที่ถูกต้องดีๆอยู่แล้วมันส่วนใหญ่เพราะมันต้องเข้ากันได้พอแม่ยังทำไม่ได้มันก็รู้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเอกภาพเพราะความรู้ที่ถูกต้องอันนี้มันต้องเป็นเอกภาพนั่นตัวคนไหนที่มันตะแบงจากหมู่ใหญ่หรือความรู้ที่มันรู้เป็นหลักๆกลมรวมค่าเฉลี่ยของเขามันรู้กันอยู่ส่วนมากอยู่แล้วในหมู่เราเนี่ยรู้อุดมการสูงยอดหรือรถหลั่นอะไรเนี่ยมันรู้กันเป็นระดับดีอย่างนี้แหละถูกทางคนไหนไม่เหมือนเขานั่นแหละมันก็จะไปเรื่อยแล้วทีนี้ถ้าเผื่อว่ายิ่งไม่พยายามทำความเข้าใจกับค่ารวมอันนี้ของหมู่ใหญ่เขาไม่พยายามที่จะปรับตัวเขาอย่างนี้ให้ถูกต้องมันก็ยิ่งจะตะแบงไปใหญ่เลยเพราะว่ามันจะขัดแย้งกันมันก็จะยิ่งหาทางไปมันก็ยิ่งจะมีเหตุผลของตัวไปมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะต้องระวังตัวนะเมื่อใดผู้ใดที่รู้ตัวว่ามันชักเข้าข่ายอย่างนี้แล้วนะสัญญาณภัยเกิดแล้วระวังสักวันหนึ่งเธอจะหนีจากฉันมันจะคิดถึงฉันนะและแล้ววันนั้นเธอต้องอยากอาจจะหัวเราะก็ได้หัวเราะด้วยความบ้าอาจจะหัวเราะก็ได้สักวันหนึ่งเธอจะหนีจากฉันและแล้ววันนั้นเธอจะหัวเราะด้วยความบ้าเพลงของเขานะเขานะสักวันหนึ่งเธอใครรู้ไปจากเพลงนี้บ้างใครจำได้บ้างใครจำไม่ได้ใครไม่รู้จักเพลงนี้สักวันหนึ่งเธอจะคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้มนทิราไม่รู้ใช่ไหมก็คงจะไม่รู้ละมนทิราแต่มาพูดนี่เป็นเพลงเขาฮิตนะเพลงนี้เขารู้กันทั่วเขารู้กันเยอะส่วนใหญ่นะสักวันหนึ่งเธอจะคิดถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไอ้ใครร้องนะเพลงนี้สุเทพอ่ะ หลายคน มันร้องเพลงเก่าเพลงร้องกันหลายคนหลายอันนั้นนะเอาละก็เอามาใช้เอามาประกอบในการบรรยายในช่วงที่เราจะชี้ให้เห็นสาระสัจจะอะไรบางอย่างนะแล้วถ้าใครไม่รู้ตัวนั่นมันก็จะเป็นลักษณะที่อาตมาพูดนี่แหละอาตมาอธิบายนี่มันก็จะไปกันใหญ่นะก็ขอเตือนพวกเราให้พยายามสังเกตสังกาข้อสำคัญเราพยายามที่จะศึกษาหรือฝึกฝนตนเองให้มีโพธิปักขิยธรรมหรือให้มีโพชฌงค์ให้มีองค์แห่งการตรัสรู้มีโพชฌงค์7ประจำตัวมีพฤติกรรมกายวาจาใจอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่หายใจเข้าออกให้มันได้ชำนาญให้มันได้รู้ตัวรู้พร้อมมีสติสัมปชัญญะให้ไวให้เร็วเสมออย่าให้ตกอย่าให้ขณะตกอย่าให้ช่วงของระยะเวลาอะไรเนี่ยแล้วก็เผลอไม่รู้ตัวปล่อยไปตามอารมณ์โลกให้มันรู้ตัวเองให้มากใหม่ๆมันอาจจะเกร็งนะมันอาจจะเคร่งมันอาจจะระวังมันอาจจะเครียดอะไรก็แล้วก็อย่าเพิ่งไปไอ้นั่นนักอย่าไปเพิ่งไปเกร็งมันนักก็แล้วกันแต่ว่าให้มันพยายามหมดแล้วกันพยายามไปตามขั้นตามตอนเสมอเมื่อรู้ตัวเออนี่ขณะนี้เรารู้ตัวนี่เราจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีแล้วก็มีตัวโพชฌงค์อยู่ในตัวมีสติรู้ว่าอะไรมีธรรมวิจัยเพราะเข้าใจมาว่ามันอาการของคนที่มีโพชฌงค์3อยู่ในตัวในขณะใดเนี่ยทำเป็นกันไหมทำเป็นไหมมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ในขณะที่เรามีทำงานทำการมีทำเป็นไหมยังตอบไม่ได้เลยแสดงว่าทำไม่เป็นเอ๊ะแล้วมันจะเป็นชื่อว่าปฏิบัติธรรมยังไงงั้นหือฮะอ่านอาการไม่ออกทำอยู่อ่านอาการไม่ออกคือเรามีสติรู้ตัวเราทำงานทำการอะไรไปนี่ในใจของเราเนี่ยในการตรวจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรามันมีตัวตรวจอยู่ในนั้นมันมีตัววิจัยมันดูเออเรากำลังกายกรรมอย่างนี้ไม่ดีนะเราก็ทำใหม่พูดอย่างนี้เออรู้ตัวพูดอย่างนี้ไม่ดีเราก็ปรับใหม่คิดอย่างนี้คิดไม่ดีเราก็ปรับใหม่เนี่ยเรียกว่ามีโพชฌงค์3แล้วก็พยายามตั้งใจทำเราตั้งใจทำอาการนั้นของเราปรับอยู่งั้นเรื่อยๆอ่ะเป็นไหมทำเป็นไหมเออฟังภาษาไม่รู้เนี่ยพวกเจโตทั้งหลายเนี่ยคือมันไม่ใช่สายปัญญาสายปัญญานี่ฟังออกนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำเป็นหรือเปล่ามันกลับกันพวกสายปัญญานี่ตอบปั๊บนี่ได้ข้อสอบเต็มเลยนี่ได้บัณฑิตมาเยอะแล้วตอบพวกพวกแต่จริงๆไม่รู้ว่าทำไอ้อย่างที่ว่านี่เป็นถูกต้องหรือเปล่ายังไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่หรอกเยอะสายปัญญาเนี่ยว่าก็ว่าแต่ยังสายพระพุทธทาสเนี่ยโอ้ยจิตว่างเก่งที่สุดเลยแต่มันทำจิตว่างได้จริงหรือนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะเก่งเลยภาษาพูดทีไรจิตว่างทุกทีแม่นะพูดเอายอดนู่นน่ะเอาไม่มีภาคมรรคนะภาคเอาภาคจบเลยเอาภาคผลเลยจิตว่างมะพวกว่างพวกว่างแต่ไอ้มรรคที่อย่างที่เรากำลังพูดในเรื่องของมรรคเรื่องของภาคปฏิบัติต้องมีบทปฏิบัติอย่างนี้มีเสมอมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์หรือมีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4มีจริงๆนะต้องมีนั่นน่ะต้องรู้ตัวทุกขณะให้พยายามมันตกหล่นเมื่อไหร่ต้องให้มีฟังเข้าใจนะวันนี้ว่าสภาพมนทิราเข้าใจมั้ยโอ้มนทิราเข้าใจเนาะนั่นต้องให้มีนะมันไม่มีแล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะรู้ตัวใช่ไหมมันไม่อยู่กับเราเสมอหรอกบางทีมันก็ลืมอ้าวเรื่องนี้เราไม่มีเผลอไปแล้วไม่มีองค์ประกอบขององค์3เนี่ยนี่องค์3จะเป็นสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4ก็เหมือนกันจะมีสติสัมโพชฌงค์วิริธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันน่ะบอกแล้วว่าขยายออกไปมันก็จะเป็นลักษณะกว้างถ้าเป็นโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้ถ้ามีองค์อันนี้ดูกับตัวเราในตัวเราเองเสมอเราก็ได้ปฏิบัติธรรมคุณทำจริงๆแต่มันไม่เจริญไม่ได้หรอกเราอย่าโกหกหมดเท็จกิเลสเรามีก็ตามกิเลสเรามันก็จะดึงให้เราลงไปจำมันเถอะอันนี้เอาไว้ก่อนก็ตามคุณก็จะรู้ตัวขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะเราวิจัยจริงๆนะคุณจะรู้นี่ตอนนี้สูเอียกิเลสคุณก็จะรู้ตัวเราก็จะหิริโอตปะของเราเราจะไม่ปล่อยปละละเลยมันไปสูเอียกิเลสมากนักสิเราก็ต้องตั้งตนในความลำบากอุตสาหะวิริยะเพิ่มขึ้นบ้างก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้อันนี้ฝืนขึ้นนะอันนี้กุศลมันเป็นอย่างนั้น ดีทิศทางที่ดีมันเป็นอย่างนั้นเอาดีให้ได้ดิพยายามต้องพยายามจริงๆนะต้องเพียรต้องสู้เสมอถ้าคุณทำดังกล่าวนี้จริงๆแล้วไม่เจริญมันก็ไม่ต้องเจริญกันแล้วในโลกนี้จริงๆนี่นะใครมันจับหลักอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ปฏิบัติอันนี้จริงๆนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติหลักอันนี้ได้นี่เราเรียกว่ามรรคการเดินมรรคปฏิบัติไปก็ผสมสะสมมรรคไปเรื่อยๆก็คือเดินทางไปเรื่อยก้าวขึ้นไปเรื่อยมันแพ้มั่งถอยมั่งก็ช่างมันแต่ให้มันไปได้เรื่อยยิ่งไม่ต้องถอยได้มันก็ใครก็อยากได้ใช่ไหมมันไม่ต้องแพ้กิเลสเลยสักหมัดเลยแต่ละหมัดแต่ละหมัดชนะกิเลสทุกหมัดนะมันก็อยากได้ทั้งนั้นนะใช่ไหมแต่มันแพ้บ้างก็ให้มันชนะมากก็แพ้กันแล้วกัน